بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله وما تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. اللهم صل على سيدنا اللہ تعالی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جنجے رسالت کے محقق فرمائے فرمائی وارسلناک للناس رسولا اساں تو کہ مانندے رسول کرے مطلب وکفا باللہ شہیدا انہی گال جو اللہ شاہد کافی ہے تو تم رسول آئیں مان کے دنیا میں جے آخرت جو رستو اللہ جی رضا جو رستو دکھائی تو میں فرمائی تا ہاں اللہ تعالیٰ تجھے متعلق مانن کے یہ گال تو بدائے تا جے کو اسان جے رسول جو تابدار تھیو ان جن اسان دی تابداری تا رب تو فرمائے جے اسان دے رسول جو تابعدار تھیو جن او اسان دے فرما بردار تھیو جے کو انہی کھا منہ موڑے جن اللہ تعالی کھا منہ موڑے چکو. باقی رہے سوال تا اڑے قسم جے مانن سان توہاں چھا کریو فرمایا تو تھکی ہے پاسبانی چونکی کہیں تے دئی ان تے نظر رکھا تو اساں تو کہ مانن جو چونکیدار کو نہ بنا لست علیہم بمسیطر ان علینا حیابہم ان علینا حساب انہن جو موٹن اساں دے آئے ان علینا حیابہم ثم ان علینا حساب یہ موٹی اساں وٹ ایندا تو اساں انہن کو حساب وٹ تو نہ انہن جو حساب وٹھندڑ آہے نہ انہن جو چونکیدار آہے تو صرف اللہ جو دین ادھار گال سمجھائے تو جے کہ شخص منن تھا جن اللہ تعالی دی فرما برداری کیا تو جی فرما برداری دی اے دی اہمیت ہے اے دی عزت تھی وئی جے کہ نہ تھا منن جن انہن اللہ جی دی فرمانی کی یہ فیصلہ تھی اللہ تعالی رسالت جو ثبوت ہے ان دی اہمیت ہے مقدار انسان ذات وٹ بدھایو تو نبی دی اہمیت ہے نبی جو مقدار ایڈو وڈو آئے جو تو اللہ جو پیغام پہنچائیں گڑا دنیا کے اندر کو مانو کہندے نیاپو موکلی تو آئے تو ان جو نیاپو بدھ کو آئے جہاں نیاپو آن تو انہوں نے مارا کن دنیا جو دستور آ بادشاہ بادشاہن جا کیڈا بھی دشمن ہوں آئن پر نیاپے وارے تے مارا کن کبھی دے پیغام پہنچائے وہ اوہ جے کو حکم ہکڑے پاسے کا آئے ہو بے تائیں رسائے وہ پر اوہ جے کنے سخت ہوں دو تنے بے انہیں جو نرم ہوں دو تنے بے انہیں جو صلح جو پیغام آئے تنے بے انہیں جو جنگ آئے تنے بے انہیں جو انہیں ایل چے کے وٹھی بدھی انہیں کے مار جے یا ایزا آئے جے یا تکلیف دے جے یہ کون ہے یہ دنیا جو عالمی دستور آئے رب جو پیغام اللہ تعالیٰ جو حکم رسول پہنچائے تو مانو کے پسند اچے سندن بھلائی تھی جے نا پسند اچے تو رسول سا دشمن رکھنا ہے انہوں کی ایزائن جی کاما نہ کرنے جو تو یہ لوگ کو رسول جی بکنے جے اگر حکم نہ بنیو تو اللہ جو نہ بنیو تو انہوں جی بانا پا یا ایتری کھوٹی کے بھی جو مال کا جو حکم نہ بنیو ایڈو وڈو مسئلہ آئی تہن کرے تہن جے نبی جی کہیں بھی شخص کے جے کریں تابعداری نصیب نہ آئے تو گستاخی تو نہ کرے ان کے لائے خلاف تو نہ گالائے وڈو مسئلہ جن ہدایت جو دروازو ان بند کرے چھڑی پہنجو جے کریں ادب میں بھی رہو تو پو کان کا مناسبت رسول سا آئے یہ مناسبت حلی کہیں وقت رنگ لائیں گی اللہ تبارک و تعالی پہنجے ہم پہنجے رسول جی مخال پر کام بچائے بڑو مسئلہ فرمائے تو تہانے تم جو کم سے پیغام پہنچائیں اگتے انہیں تے ثواب ملے یا عذاب اچے انہیں جو حال جڑو ہوں دو یہ فیصلہ انہیں تے رکھلا جے کریں چنگو تھی ہلے تو اللہ اجر نہیں دو اہڑو اجر نہ اکھن ڈٹھو نہ کنن بدھو نہ انسان جے دل میں کدے کھٹکیو اللہ تعالیٰ وٹ بھی ہیڈا مجا آب عزتوں آئیں ایڈی وجہ وری جے کرے بے فرمانی تھی تو ان جو عقاب تکلیف عذاب وہ ایڈو وڈو ہوں دو جو انسان تھے خیال میں بھی کونے تھے ایڈو عذاب بھی تھی سکے تدہ فرمائیں تا ان الینا ایابہم تاں جو موٹن بھی اساں دے و ان علینا حسابہم انہن شخصن جو حساب کتاب بھی اساں دے ومن تب اللہ جے کو تو کھاں پھری ویو فما ارسلناک علیہم حفیظا اساں تو کے انہن تے نگہ بان کرے کون موکلیو آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی قرآن بدھائن پیغام پہچائن وقت سندس آڈو مانو ترن قسم جا ہوا ہکڑا اوہے جے کے اکھن تے رکھنا صحابہ کرام سچا مسلمان خصوصی مہاجرین انہوں کا پو بے نمبر میں انصار یہ اوہے ہوا جے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن دے ارہ سرہ دے مہندے دے صدا حکم دے فرما برداری دے رگو انہاں کے ہمیشہ خیال آئے پہچان دی دیر حکم دے پہچان دی دیر یہ خبر پہ دی ہوئے تو بار کہے نبوی ماں حکم صادر تھوا پچھا کے چکانا کبھی تو بس وہ تھی جو سمجھے اترا گھنا مسئلہ ہے نیڑا جو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نا پر واٹا تے بین کھا رگو بدھاؤں تنہیں بھی تابدہ رسی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جو قبلو بدلیو اگے دکھن مو کر نماز پڑھن رہا دکھن نہ پرا اتر مو کر نماز پڑھن رہا ہوا دکھن دے ہوئے کعبۃ اللہ مدین منور کا اتر تے آئے بیت المقدس اگے نبی ان جو قبلو فی الحال انہوں نے طریقے تھی پر ہمیشہ انتظار ہوں ہو تو جے کر بیت اللہ شریف کے منہ کر جی مکے مکرمہ میں جڑے نماز پڑھندا ہوا نبی سائیں جن تو کعبۃ اللہ کے دکھن پاسے رہو بھی اتر منہ کر نماز پڑھندا کعبو بھی اگے اچھی ویو اگے جو قبلو بھی اتر تھو پر جن کعبۃ اللہ چھڈے 250-300 میل پر تے ہلے آیا اتر پاسے دے تو ہاں پٹھی تھی بھی کعبے دی اللہ جو حکم تو بیت المقدس نے منہ کر نماز پڑھ بھی کم وہ کرنو طبیعت میں خاص ہے طلب تو جکر اصل کعبو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جو آدم علیہ السلام ٹھہرائے ہو وری ابراہیم علیہ السلام ان کے ٹھاؤ انہیں منہ کجے قریش جو کعبو بھی ہو ان امت جو کعبو بھی ہو پر اللہ کی رضا رب تعالیٰ فرمائے تو قد نرا تقلب وجهک فی السماء اسا ڈسوں تھا کدی کدی آسمان دے انہی غرض میں مت منہ کرے اور انتظار کر دو تو اجو تو جبرائیل اچے ایسا کہ چے تو کعبے دی منہ کرے اللہ فرمائے تو سنتو جا یہ انتظار دسوں تھا سبحان فضل وجہ تے سفر المسجد الحرام ہانے تو کہ حکم تھیا تو تو منہ کعبے دی کر انتظار تو جو اسا گھنا بھی دسو اے یہ وقت ہوا ہے جو نماز میں پہلی نبی سائیں جن پڑھن تھا قبلتین مسجد مدینے منور حال جو ہی روز اتارا ان کا اولہ پاسے تھی تھوڑا اتر مسجد بٹریا اوہ یہ قبل تین مسجد بھی آئے اتر دے منہ کرے بیٹھے نماز پڑھیا جبرائیل علیہ السلام آئے پوئیں صحابہ کرام کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی کہ قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن منہ پھیرائے اولا رکھنے لکھے صحابہ کرام پھری پوئیں اچھی ویا چھو تو پٹھ میں تو بیہنو آئے امام کے جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیرے دکھن کرے تو پھر صرف سجی پوئیں اچھی وی ادھو نماز ہے دے ادھو جی قبلو تو پھری یہ تھی پیو دندو یہ خبر جن شخصن کے اتے پئی جے کہ شامل ہویا انہوں نے جگہ حل کہی تو اساں اج کعبۃ اللہ دے منہ کرے نماز پڑھی آئے ایک دم نماز میں سبھی ادہ کرنے لگا نبی سائیں کا وتی کون پوچھا تو ڈٹھوں پہ تو نبی سائیں جن قبلے دے بیت اللہ شریف دے دکھن منہ کرے پہ پڑھو پر حال ہی ان مال ہی روایت میں اچے تو اللہ تعالیٰ جو حکم آیو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه یہ شراب جوا کہ بچڑا کم ہیں شیطانی حرکتوں ہیں ان کا بجی ونو پرے تھو پرہیز کرے نہ حکم یہ لہی پیو اللہ تعالیٰ فرمایا تو یہ تاں حرام ہے جب یہ حکم آیو ایکڑو شخص گھٹن میں رگو پڑھو ڈیندو پہ ونے اللہ ہے اللہ کے رسول تاں تے شراب حرام کیا ہے یہ چوندو ٹوڑندو ہلے ویو حضرت انس تو چڑھے تو ماں پہنچے انصار جی ایکڑی جماعت کے جے کہ مہمان ہویا حضرت ابو طلحہ انصاری کے گھر میں ماں چھوکرو ہو سنن کے پہ پیا جو انگورن جی رس بیو کھجیے جی کاری جوار کے گھوٹے ان میں پانی وجی رکھندا وہ بھی اس سے مچی پہ یہ بٹر قسم جا شراب مدینے منور میں ہلندا ہوا کھجور کے رس مجھا بھی شراب ٹھائیدا سو جدہ جو نا وہ آواز پہتو چی یہ ڈسی کہڑو آواز کو پڑھو گھمائیدڑ ویو باہر تو وہ چوندو تو وجے اللہ اللہ کے رسول شراب حرام کیا چی دس اللہ اللہ کے رسول شراب حرام کیا انس کے چی تو یہ مٹکا ہے یہ نالی وٹ ونی ان کے ہار حرم جو تو باہر ان بت کے ٹنگڑے کا وہی گٹن میں لے گا بس حالانکہ ہاں ان کی وی ملکیت ہی آسانی سے تو کون ٹھہل ہی اگے حلال ہوتی اللہ منو کان ہوئی ہاں حرام تھی تو گزارا سوال ہی پیدا نہ تھو تھے جو پو وری چون تو ہی حرام شے بھلا عادت پیالا اسا کے یا کدی کدی تو کھڑی پیوں نہ بس چھٹو تو وری چھٹو صحابہ کرام جو عمل ایکڑو ایڈے قسم جو اچو عمل ہو ایڈو بلند کردار ہو ان شخصن جو بڑو مسئلہ ہو ماں عرض کیا تو ایکڑا اڑا ہوں جو نبی کے ارہے سرہے محلے دسندا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مجھوں مسئلہ سمجھنا ہوا راوی تو روایت کرے اصا کدے کدے نبی سائیں جن وٹ گال کرا سے جاہلیت جو کسیوں پکیوں پو یہ ویٹا بدھا وہ پان بھی مرکند ہا اصا بھی کھیلدا سے کدے پان بھی ان میں دکھ کدا اڑی گال دکھ جی ہوں اصا کے بھی دکھ تھی کدیں کدیں اڑی گال ہوں جو پان کے ان گال بدھن سے حیا ہوئی تو جی شرم لجا اچے کہ اصا سندن چہرے میں تھوڑی گاڑ ہے سرخی دسندا سے گال بند کر دا سے چوندا سے نبی سائیں کے دسند نہ آئی بس جن حکم تھی ویو تو گال نہ کریو یہ ہوئے انداز صحابہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جندے نہارن اے دسن مجا مسائلن جو یہ مسئلہ سمجھا ہوا یہ جماعت ہی جے اسلام کے ملک دے اندر کھنی اگتے ودھایو انہن جے کو اتھو دھدکو دئی چھڑیو اسلام کے اج تائیں گاڑی گڑکدی پئی اچھی ایڈو تیز دھدکو دئی چھڑیو پنجے کردار پنجے اعمال پنجے اخلاق پنجے صداقت سچائی جو اج تھی اسلام ہلے پہ اچے اللہ تعالیٰ اصا کی وہ تابیداری نصیب فرمائے ایکڑی جماعت سے اڑی جے کہ رگو سر طبیعت کھی وتندا وچارے ایکڑی شیر جو آئے تو سر کٹاتی ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب حسن یوسف پر کٹاتی ہیں انگشت زنا مصر میں انگشت زنا یوسف علیہ السلام جے حسن کے ڈسی ان عورتن کچہری میں صوف پہ وڈیا سو صوف جے وڈھن کھاں ودھیک بھی انہن پنجو آنگریوں کپے ودھیوں خبر نہ پین تو صوف کپی جی ویا بھلا ہانے زور نہ دے انہیں فری تھے صوف پہ کپیا ہوں یوسف علیہ السلام کے مائی تھے تو لنگھی ونجو گن دالان میں تو لنگھی جو ویو تو ان جو جھلکو جو ڈٹھوں تو ان جھلکے میں ہوش انہن جو ایترو خطا تھی ویو جو جن صوف پہ کپیا صوف تو کپی جی ویو پر آنگرن کے بھی کپے ودھوں رت تھی ویو حسن یوسف پہ کٹاتی ہیں مصر میں انگشت زنا یوسف علیہ السلام جو حسن تھے عورتوں مصر میں مصر کے شہر میں رگو عورتوں پیوں آنگریوں کپائیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب تجھے نالے بدھن تے عرب کے سبھی مان رگو نالے بدھن تے عرب کے ملک سارے سر کٹائے چڑی پہ نہ صرف عرب پر ساری دنیا جمع مسلمان تھیا مجاہد تھیا جنگیوں کیوں اللہ تعالیٰ جی دین کے تو کھیڑے ہوں ہن ملک تائیں چین تائیں ہیدے روس ادے ساری دنیا کے اندر اسلام پہنچی بی جماعت ہوئی جے کا صفا انکار تو پسلی کفار لیغیظ بہم الکفار انہی جماعت جے جے کا پہری بدھایا میں مقابلے میں ہا سدھا کہوں کافر لیغیظ بہم الکفار مسلہم فی التورات و مسلہم فی الانجیل انہن جے شان تورات انجیل میں اللہ تعالیٰ اگے ہی بیان کے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑو نبی ایندو جن جے صحابہ جو ہی شان ہوں گے اڑا عجیب ہوں وے رحما بینہم ایک بے رحیم کریم تراہم رکن سجدہ دسندے رکو سجدے میں اشدا الکفار کافرن سے سخت ہوں والذین معہ اونی سان گڈ ساتھ ہوندن ساتھ وارن جو سردار سیدنا ابو بکر صدیق جے شدت کندڑ کافرن تے انہن جو سردار حضرت فاروق اعظم ایک بے میں محبت کرنا باڈھ کرنے والا انہن جو سردار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی راتن جو راتیو سجدن میں کھپائن وارا پنجے وقت کے انہی میں مصروف کرنے وارا حضرت علی کرم اللہ وجہ انہن جو سردار اللہ تعالیٰ فرمائے تو انہن جا شان اسا تورات انجیل میں بیان کیا اہن قرآن میں سنی آئے یا غلط کی مسل ہو تورات قرآن لیغیظ بهم الکفار کے کافرن کے غصو اچے کاوڑ اچے بھلی سار اچے نبی دی جماعت کے دسی بھلی رے سختی میں چنتا چن اساں جے دین جی خدمت آئے فرما برداری آئے جکو بکندو کافرن کے پسند نہیں اج تائیں تہاں یا گال غور کرے دسندو یہ تہاں کے لگندی جترے جترے قدر اخلاص ہوندو اترے اترے قدر تابیداری بھی ہوندی اترے اترے قدر مخالفت ٹکر بھی ہوں یہ کون تو یا سنت رسول ہے ایسے جماعت ہوں تری جماعت جکا ہے جے کہ ازو علیکم الانا ملا تو اٹھ کا چہری میں بیٹھا ہے ان گالیوں بدن تھا پر منہ ہیٹ کر پنج آنگڑن کے چکر تھا پائن ستن آنگڑ اڑی گال تو کرے پی کاوڑ جن وٹھی کرے بھی کچھ نہ سکن وری کلمہ بھی پڑھن نبی سائیں نماز بھی پڑھن اہری جماعت منافقین دی جماعت ہتے اللہ تعالیٰ انہوں نے سر بیان فرمایا وہ تو گھنی گالا ہتے سر یقولون طاعۃ چون تھا اہی ہے مانو تو اساں قبول کرے سے رسول کے فیضا برزو من اندک بید طائفت منہم غیر اللذی تقول ورجل باہر وجن تھا تو پان میں صلاحوں کن تھا انہوں مجھا ہکڑا کے ہائیں گالیوں تھا کن ہوئے جکے تو چاہیوں انہوں نے برخلاف تجھے برخلاف تھا ونجن ہائیں ونی پہنجے مرضی سے جکی ونین سو گالائن یہ مکاری آنہن شخص سمجھی ظاہر میں تو انتا تجھے حکم قبول کرے اسے باہر ونی صلاح کن تھا تو یہ کو قبول تھا رب تعالیٰ فرمائے دیتا انہوں نے کریو انہوں نے کام بس ان دیگال دیگا بھی پرواہ نہ کریو پہنجا کم اللہ جہاں والے کریو انہیں مخالفن جے سازش کے کسی سمجھی تہاں پرواہ نہ کریو وہ گال تو ایتی کریو اللہ یا قدب ما یبیتون جے کی لکھن تھا جے کی چبن تھا سلام کن تھا انہوں کے خدا لکھے تھے فارد انہم تو محمور وتوکل علی اللہ اللہ سے بھروسہ کر وکفا باللہ وکیلا اللہ کا کیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جی لائے پہلی جو کہ آئے تو آئیوں انہوں میں سندر رسالت جو بیان وہ اطاعت ہیں فرما برداری اللہ رسول جی یا فرما برداری اللہ جی حق واری جماعت جو بیان پر منافق نبی سائیں جی برخلاف وہ چون پیا تو یہ گال کان منجی یہ گفتگو جے کے آئین سے سب نبی پہنجے طرفا تو کرے یہ گالیوں پان ٹھائے تو بدھائے انہن گالن تے پت کان کبھی جدا ونی اہڑے قسم جا گفتگا رسول دے برخلاف کیا کرنے ہتے اللہ تعالیٰ جواب تو دے تو یہ گال ہے انہن منافقن جی جے کا پان میں تھا کرسا ماں تا بدھان دسا تو انہن جی تہ کرے اللہ تعالیٰ آیت شریف نازل کئی یہ منافقن کے بخا سمجھ میں اچھی گال اساں جی گال تو تھی کی نبی جو بری انہیں جو برخلاف اگلی آیت پڑی بدھائے نبی کے تر نجن کن خبرن چار منافق چار پنج پندرہ مانو گدی وی حال آوال کن انہن کے پان میں صداقت ہوں سچائی انہن میں جہاں تک کہیں گا اللہ اٹھ کان کئی جو رسول کے انہیں بدھائے ہوں اللہ تعالیٰ منافقن جے نفاق جو کین انہ سجھی طرح علاج تو کرے جے منہ انہن کے یقین ہوتے تو رسول جو یہ حال بدھائی تو کہیں بدھائے ضرور اللہ بدھائے سے بتا اللہ رسول ہاں اوہ گال اللہ تعالیٰ جدو کریں اللہ گانا من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کثیرا ہی قرآن اللہ جو کتاب آتی یہ نبی اللہ جو رسول جے کہنے کہیں بے پاسے جی گال ہو جہا تو انہیں میں کترا تفاوت نظر چنہا سارے قرآن میں کسی تفاوت کو نہیں حلال تو سب جاتے بھی بدائیں وہ حلال ہو جائے کہتے ہیں انہیں کہ حلال کر کہتے ہیں حرام کر اصلی نہ تری ہے پارا ان قرآن جاتے کہ مانو جی گال ہو جائے آتے ہیں وقت تو ضرور مانو جی گال کدی وسر دیا کدی گھٹ وقت دیا کدی کھیت وقت ہو دیا یہ بھی نہ وری جے کہ رب تبارک و تعالی حرام بیان فرمایا سارے قرآن میں حرام جے کہ کفر کے تھیں کہ اسلام نہ جو تھیں جے کہ اسلام ہے اطاعت ہے فرما برداری ہے کہ بے فرمانی نہ جو تھیں اللہ تو فرمائے تو جے کہ ماکھوں سوا کہیں بے جو کلام ہو جائے تو ضرور انہیں میں فرق کو گھٹ ودھائی نظر اچھی ہاں جے کہ اللہ کا سوا کہیں بے جو ہو جائے تو ان میں اختلاف نہیں سوا آئے کوئی سے اختلاف نہ انسان جو بنائل ہے نہ خود یہ قرآن رسول جو بنائل ہے تاں قرآن میں غور کرے تو تاں کے صاف معلوم تھی تو قرآن اللہ جو کتاب آئے اللہ جو نو جہاد یہ تاں جو گمانات اللہ جو نہ آئے تو ضرور انہیں قرآن میں کے کتر جائن دے اختلاف ہیں گھٹ ود گالی ہوں نظر جناب ہر حالت میں جتے کتے سارو قرآن ایک بے جی موافق آئے یہ حالت مخلوق جے کلام میں تھی نہ تھی سکی تاں کرے تاں انہیں گالیوں کے سمجھو جو مہنگ کاور کندو ان وقت میں ایکڑی گال کندو راضی تھی بھی گال کندو بکھیو ان ہوں ایکڑی گال کندو دھاول ہوں بھی گال کندو چست ہوں ایکڑی گال کندو سست ہوں بھی گال کندو قرآن میں ہی کو نہیں اللہ تعالیٰ وقت یہ اوار سات تھے نہیں کون اللہ جی ہوئے ہو تھی آئے ہمیشہ بادشاہ جو تھوڑا گال ساری کے جی یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے تو تاں یقین کرو رب تبارک و تعالیٰ جو یہ سچو کلام ہے ہمیشہ فصیح ہمیشہ کلام اڑو جو ان میں کا غلطی کانے ان جو کو مقابلہ نہ کر سکے ان قرآن میں کو ٹکر کو نے کو ہیڈے بھی اشارو تھی جے کہ سمجھ سوچ کے استعمال نہ تھا کن قرآن میں شک شبہ پیدا تھا کن پنجا وہم تھا ہلائن یقین کرو تو انہوں قرآن سمجھو کو نہیں تین کرے سمجھائیں انہوں کے سمجھائیں گا جے کریں تاں کے اگے پو کچھ نظر اچے بھی تھو تاں جے سمجھے جو قصورا قل کل من عند اللہ چو سب رب جے پاس بس یہ تاں جے سمجھ جی کمی آ جے کریں تاں کے اگے پو کا گال نظر اچے تھی تے سمجھ جی کمی ہے سمجھ جی قصورا اللہ جے طرفا یہ گال نہ ہے غور جے کریں کندو تو تاں کے قرآن سارو برابر ایک جگہ نظر دو ایک بزرگ ہوئے حضرت مولانا رشید احمد صاحب ہندوستان اگے ہندوستان پاکستان کے لو ان ملک جا مانو بھی اتنے ویندا ہاں پڑھن مدرسن میں وہ بزرگ تمام وڈو بزرگ ہو اللہ جس خالق کر وہ شخص ہے جن انگریزن سے سدھو سا لڑائی کی انگریزن کے پہلے دور میں جنگ صفا پر پوری بادشاہی تھی گئی وہ لڑندے لڑندے وہ روح پہنچتی گیا سکستوں تھی گئی خدا جی قدرت ایڈی نہ فوج ہوئی نہ چاہ مگر انہوں مان پہنچے طرفا مقابلہ تو دل ناتوان خوب کیا مقابلہ تو کیوں مقابلہ کرنے ہی فرض جس کی طاقت آئے طاقت کو جل گال مت چڑھی وجے تو یہ بھی بہادری آ جو مانو پہنچے سر بجائے وجے خام خا اجائے ضائع نہ تھے جی دین جو کم کترو بیو آئے انہیں جی سنبھال کرجے تو ہن بھی اسکیم آ انگریزن سے جنگ میں پورت نہ پئی چھو تو مغلن کا حکومت کھسیا ہوں ان پنجا اسلحہ آندا ہتھیار آندا انگریزن ڈروہ سے پنجی فوج آندی وڈو ایک جہاز بھرے آیا مغلن کے چھو تو اسا ایڈو ایڈو سامان آندو ہے جے کو اسا کے کارخانے میں نیانو آ سورت میں انہن کوٹھی کھولی کارخانو وڈو ہزارن جریبن میں ایکڑو وڈی دیوار کڈھی ہوں وڈی حفاظت والی جائے کمرہ کوٹھیوں تو جہاز سائیں اتے آندوں گون میں سامان بھرتی چلو تاریخ لکھے تھی گون جو گونوں کھڑائے گاڑین میں وہیں اتنے گھول لڑایا وہ سب مسلح فوجی ہوا جی گون میں سے بلا اڑی طرح سا حرکتوں انگریزن کیوں ان ملک میں مغلن کا غلطی تھی گئی ایڈو نقصان بہرحال عزیز ہو ہنن عالمن سگورن ہکڑو ڈی بھی کوئی نہ کہو ان انگریزن جو مقابلو کندا رہا تاکہ انہی مقابلے کے نتیجے میں جڑے ہندوستان کی آزادی حتمی تھی وئی پکی تھی وئی تو پو انگریزن ان آزادی میں بھی لت ہنی چڑی تاں آزاد کیوں چھو تو یہ ملک اصا کے قبضے کا نکری چکو آ جاتے کاتے بغاوت جاتے کاتے یہ نعرا تو نکری ون انڈیا میں کوئٹ انڈیا انگریز ظالم نکری ون انڈیا میں جو نکرو یہ نعرا جو تھی انگریز جے کو بادشاہ تھی گزاری دو گھنی بے عزتی نہ سردو یہ اساں کے ملک کے بادشاہ جو جے نوکر مانو ذلیل تھی ہوں بادشاہ بن جن تھا نا ان کے قوم تھکو ہونے کی تبھی پرے نہیں تھا تبھی پرے نہیں تھا اتری گال ہے ہی نہ ان بادشاہی کی باقاعدے جی کبھی ان ملک کے غلام بنایاں اترو ملک جو کرو تو ڈسی پہنچو تو ہاں ملک چھڑیو تھا ہنن پنجی اولاد ہیں بچہ تو گھنا ہی سے پیدا کیا روحانی بچہ پیدا کرنے کے بعد ایک لت ہوں ان ملک کے بٹکرا کر گیا وری جگہ مسلمان کے اسٹیٹ داؤں انہیں بٹکرا کیوں ایکڑو کہوں ہے ڈھاکہ دے جو ہے ہزار میل وچ میں ہندوستان لنگائے چھ گئے طرف آئے پت ایکڑو ٹکڑو نو بنگال دے مشرقی پاکستان جن کے چیزیں پیو جو رہے دے حالانکہ یہ ملک جے کر رہے دے ہک ٹکرو کر دینا ہندوستان کے بے پاسے کرنا تو بڑی طاقت ہو جی ہاں پر ان لائن زور نتی وٹے کوشش تو گھنی کئی تن ان ملک جا حاکم ان ملک جو وڈیرو ان ملک جو جے کو کامور ہوا ان کے چھکے ان پلیٹ فارم تے آن تو ان کوڑی نبوت کے منے ان کوشش کئی آئی ان قسم جی پیسہ دئی مان کے خرید کرے تھن پر اجا بھی اتوں جو جے کو اہل علم طبقہ ہے ان سا ساتھ ڈیندڑ طبقہ ہے ان کوڑی نبوت جو مکمل پورا دشمن ہے خاتم النبیین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدل آئے بلوچستان میں یہ غیرت ملے تھی بلوچستان میں یہ غیرت ملے تھی اہل قسم اہل طرح سا پٹھانن میں بھی یہ غیرت ملے تھی سرحد بھی یہ غیرت ملے سمجھ میں یہ تو اچے اگتے ہلی اجا ان ملک کے ٹوڑے ٹکڑا کر چو تو ان کے پانچ قوت کی انگریزن کے پانچ سازش کی اڑی ایک اسٹیٹ بنائنی ہے رب تبارک و تعالیٰ اصانے ملک کے اڑے سازش کو بچائے باقی جو رہ ہوئے ٹکڑو آئے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے باقی حالات جے دسن میں اچن تھا کہ ان قسم جا ان کے ختم نبوت کے عقیدے کی کا خاصی سزا دن گرجے انگریزن انگریزن کے پٹھون جو یہ مقصد ہے تو ان مان کے جے کہ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا تابعدار ہیں نالے وٹندڑ ہیں انہی سے محبت جو نالو تھا جتلائن انہن کے کا خاصی سزا دی چھجے یہ مقصد وہ انہیں سزا دین جا طریقہ اساں جے ملک میں تمام گھنا ہیں پنجا گھنا مانو ان اہل علم طبقے کے برخلاف اتھاریا سن جے کہ کہڑے نالے سان کے کہڑے نالے سان کے حقوق کے نالے سان کے کیے ایکڑا تھا چون تو اصل غریب کے حق وٹھی ڈیسے سندھ جیے اگر سندھ کہیں چاہا تو مرے جن کے پٹھوں جیے جیے کرنا ان کی تو تباہی کرنا ویچارے بھٹے کے پٹھوں جیے جیے کیوں سجو خاندان تباہ کر چڑی ہاں سندھ کے پٹھوں جیے اچھی لگی خدا تو جانا تو یہ جیے الائی کس تھی ہوں میں بھی تاکہ گال بدا اصاج گوٹ ان اصاج گوٹ میں ایکڑو مہنگا ڈنگو پیدا تھی خدا نہ کرے ایک مثال تو ہاں وہ ان سجے شہر کے مان کا اچا ہے تو وہ باہر زیادتی ظلم کرے سکو چو تو سجے شہر کا برخلاف وی بدرائی کا ویٹا کر ناکامی کی ایک صورت بھی ان مان جا گٹر وار دفر وار کمبر وار ہے جاگیر وار حق کھادا کہ ان کی زمینوں پہنچے گوٹ وارن کی برخلافی تو کرے ہوڈے تو ہی سب مخالف اتس پہنچے گوٹ ہر سا بھی برخلاف ہلو یہ مانو حق وٹی سکو پہنچو گھر ان کے خلاف ہے پہنچے گوٹ وارن سے ایڈو نیاز مند ہلو ایڈو عزت سے ہلو جی سبھی ان کی چند اصل جگر اصل ان سے ساتھ تھا تو جد پی قوت آزمائی کدو مطالبہ کدو تو کامیاب تھی تو چند گوٹ سا تھا جیسے پہنچی تر کی طاقت بدل ہوں تیسے باہر ناکامی ان کے ڈسنی پوندی ہاں جی سندھ والا ویچارا مسلمان پان کے کٹرائن تھا یہ اصل نتھا چون تو مسلمان نہ چوندا تو ان لیک اچھی ویسے معاشرے میں فائدہ جے اسلام کے کرے مانو کے ملن گرجن شادی غمی واپار تجارت اتن میں ہن رعایتوں سب کٹجی مسلمان تو چون تھا آئے تو الحمد للہ پر اسلام نہ کپی اللہ تے کاوڑ رسول ہے نقصان کرو رمضان شریف کو کون دینی نماز پڑھی وقت نہ منجائے پو اللہ تعالیٰ جلا اڑا اڑا لفظ گالائیں کہ میں تہاں کے جے بدھایا تو تہاں کے ڈاڑو دکھ تھے پر مجھے زبان نتی گھرے تو ماں کے پر تہاں کے چئی بدھایا بھلا وہ گند مجھے ذہن میں کھوڑا ان کے میں پکڑیا نتی دل گھرے تو بدھایا ہاں یہ مانو سندھ جا حق تھا وٹن سندھ جے اہل علم طبقے کے سندھ جے شریف طبقے کے سندھ جے دیندار طبقے کے سان بغاوت کرے مخالفت کرے پہنجو تر سجو پھٹائے حکومت کا حق تھا وٹن یا سیاح پات نہ ہیما کتا غلط یہ مانو انگریزن جا بچل ہیں تو جی ان ملک کے اندر جے کا طاقت اسلام جی ہے مسلمان جی ہے علماء جو پروگرام ہے ان کے کہیں نہ کہیں طرح ان مانوں کے ذریعے پھٹائے جی جو کو مقصد کو نہیں یہ مانو انہیں کم جائیں یہ چھرا باکرا بیاترا جے کے انگریزی انہیں جے کٹتا لگن ان بے اوپن کے لگا سوری کرنے جانے یہ میرے ہی ہیں سبھی معروض بھی کہو اللہ جو رسول جو جو پروگرام آئے سو ہکڑو پروگرام آ سلح امن جو پروگرام آ انگریزن کوشش کی تو ان ملک کی تباہ کجے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب ان شخصوں میں جاؤ جن انگریزن سے مقابلہ کرے تو ان بھی مہم علم جی شروع کی ایڈو ہٹی گیا وہ مدرسے جو بنیاد ودھوں جن مدرسے میں جاؤں ایک مدرسے میں جا بلک کا ماحول فارغ بلک آل ساری دنیا کے اندر ایک مدرسے میں فارغ تھا وی ان اتنے پڑھایا دیوبندی شاخ وی ان مخالفت شروع کی سو ورہ کے اندر ان کے بدنام کرنو مقابلہ کرنو وائزن میں تقریرن میں تحریرن میں معاملات میں جکا جکا ان کی تحریک ہلے وی بی قوم اصل مسلمان کی اتھی وی پان کے محب رسول کو اٹھائے ان سے مقابلے گھنوں تکلیفوں ڈاڑی حرکت کہیں گال کجن بہرحال وہ کم تھو رہے تعلیم کے ہلندے ہلندے جد ہی دور آیو انگریزن ڈھو تو ہاں تعلیم یہ اصانے مخالفت کے مضبوط تھی کرے جے کہ دین سکھن تھا قرآن سکھن تھا سے اصان کے کتے سور کا بھی ودھیک پوچھڑو تھا سمجھن انگریز کے چو تو انگریز حرام خور انگریز بے غیرت آ بے غیرت سور تھی دو آرام خور کتو ہوں دو کتے ہی ڈونڈ جی گئی کھائی دو کر بس مسلمان کے تو انہیں کتو بھی نہ چھڑنو پہنجو جی نہیں خبر پہ تو فلانی میں مری ہے وہ مری ویا سوڑیا تو وہیں کھائی تھی زنجیر میں بدلا کتو کھن تو چھوڑے ان نیت سے تو چھوڑے تو باہر ڈونڈ پیا کھائی تے ڈرو کرے یہ ڈونڈ کھارائن پہنجے کتے کے حرام آ مسلمان ان نیت سے نہ چلے پہنجے لے کے وہیں کھائے تو کتو تو ہوئے آرام خورا پر مالک کی یہ نیت نہ کرنی تو یہ حالانکہ کتے کے لیے حرام کو نہیں پر مالک کی نیت نہ کرنی تو مجھے کتو بھی حرام کھائے یہ ہے مسلمان کا مذہب تاں سمجھی سکو تھا تو کتر قدر حرام کو پرہیز آ یہ قرآن ایڈو پاک آ لا یمسہ الا المطہرون ان کے ہتھو ہے دائدا جن کے پاکائی ہوئی قلب جی یا پر کیندا نہ پڑھندس نہ دسندس نہ مانا کندس نہ عمل کندس جن میں ایڈی نجاست اچھی قرآن کا پرہیز کیندا انہیں بزرگ جو ایک واقعہ خیال میں آئے پر گال ہندی کتنی نکری ہوں ان جو پانچ بزرگ ہو پیر ہو مرشد ہو یا جماعت پیر مرشد والی جماعت آئی نہ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت والی جماعت آئے جہاں دین نبی سائیں جن صحابہ کرام کے گد کرے بیعت کرائی گی فرمائے بائی انہیں تو مجھے حضرت تو بیعت کرو ماں کے جیس تین سر میں صاحب آئے تیس تین ماں تہاں سا گد لڑندس جیس تین تہاں کے سر میں صاحب آئے تھا تیس تین تہاں لڑو اسان جو حضرت عثمان جے کو ایل کی موکلے سے کافرن دے انہیں کے بدھو تم شہید کرے چلے تو نانے کافرن کے مکے مکرم جے مانوں کے نہ چربو اچھے بیعت کرے پندرہ سو مانوں نبی جائیں جاتا تو بیعت کئی تو یہ خبر اڑے ہیں مکے پہنچی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عزت وارو مانوں ہوتے ہیں وقت جو ہوئی انہوں نے مکے دے پیغام کھڑی پہ ویو تو نبی تہاں وٹ آیا ہے کعبۃ اللہ جو طواف کرے موٹی گئے ان کے چھڈیو بھی کا گال کانے مگر ان کے تو اصل نہ چھڈیا اصل نبی حضرت جو سمجھوں تھا تو تڑیوں سے رسول کے چلنے والا مانوس وہ کیسا منجن یہ گال پر پیغام پہنچائیں ہو پیغام اتنے پیغام برتے پیغام پہنچائیں درتے مارا کانے کا مارے جو ادھر نبی سنجن پہ تو برتی اللہ کی خبر اللہ کے رسول کی تو خبر نہیں ہے تو کو مانو سمجھ مو کر نہ مو اللہ کی خبرات ہوئی یہ رو بیعت برتاؤں کافرن کے پتو پہ دھانے ہوں ملو کی چڑھا تھا چن پیا ایک دم حضرت عثمان کے تکڑو موکلے تو بنجن تھا اسان جو مدویا ہن فوج چڑھ دی حضرت عثمان کی جڑی زندہ رہتا تو خوش تھا بیت وہ بیت والی جماعت اج تھی ہلی پی اچھے نبی سائیں جن ون کے ہیٹ بیت کئی انہوں سے بین کئی انہوں سے بین کئی انہوں سے بین کئی یہ ہر ہاتھ میں اج تھی قطار ہلی پی اچھی یہ بیت کی جماعت مانا پہنچو صرف اللہ کے دین سے قربان کرن جے کی تھی یہ بیت کی جماعت ہلی پی اچھی اجکل یہ شخص ان بیت کی جماعت جو ہے ان جو بزرگ جو ہو سو مکے مکر میں لے ہو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مت تھی ان خط لکھس رشید احمد تم جو کو حال حوالے کون تو معلوم تھے کہڑے حال میں آئیں تم ان لکھس تو حضرت مجھے کو حال ہوجائے تو میں لکھا کہڑے حال مدرسے میں پڑھائیں تھا بیٹھا باقی ایکڑی گال تھی آج تہاں جے سبق دینا مجھا سا کہ ایک گال معلوم تھی آئے ایکڑی ہی تو اسان جی کو تعریف اچے کرے بیو وری وی گلا کرے بھائی ایک جڑا نظر اچن جی تعریف کرے تو بھی کرے جی گلا کرے تو بھی کرے تو انسان تعریف ہوں گلا جی تو وچ میں ہلوں ہی پاک تو کون تعریف جلائے تو اللہ اللہ جو رسول بس بیا مڑے سب گلا جلائے تو شکایت جلائے تو تن کرے جے کو تعریف کرے مادہ اور غام یکساں نظر آتے ہیں تعریف کندڑ شکایت کندڑ ایک جڑا نظر آتا ہے نصوص شرعی جو قرآن ہے ساری حدیث ہے ان میں کوئی تعارض نظر نہیں آتا ٹکر ان ٹکر پان میں نظر نہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا اللہ کا ذا کہ بے وٹا یہ قران اجا تو گھنو اختلاف نظر اچا اے بزرگ لکھے تو پنجے ان مرشد دے تو سہی قران حدیث میں ما کے ٹکر نظر نہ تھو جی علم جی ایڈو ایڈو اکڑو وڈو مقام ہے معیار صحیح ہو جو سار قران ساری حدیث نبی جو کردار سار بالکل صحیح صاف پہ نظر اچ پورو جن مانوں کے ٹکر اختلاف نظر اچن تھا مسائلن میں دین میں قرآن کی آیت پیش کر کے تھا نماز غلط تھا پڑھو تاہاں رکو صحیح نہ تھا کیوں تاہاں سمجھ صحیح نہ تھا کروں تاہاں قرآن تھا کیوں تاہاں یہ تھا کیوں کہ وہ چون تھا بابا تاہاں اللہ کا صاحب کے سر نہ جا سکا دیو بیا ور چون تھا بابا اللہ کا صاحب کے نہ سر بو یہ جو کہ اختلافات ہیں نا یہ قرآن میں اختلاف تو نے مانو اختلاف کیا ہے قرآن سے جے کرے کو مانو سمجھے تو انہوں نے تو نظر ہی دو اختلاف ختم تھی تو حق ظاہر ہو تو مجھے عزیز ہو اللہ جو کلام ہے اذا جاءهم امر من الامن والخوف اضاعوا به جڑی کا ام کا گال تے امن جڑی یا خوف جڑی تو پو انہیں کے وٹھی تا پکڑ منافق کا بے سمجھ مسلمانن جی ایکڑی خرابی ہوئی جڑی کا گال سمجھ پیش اچے مثال نبی سے جن کہسا صلح جو ارادو کیوا لشکر اسلام جی فتح جی خبر بدھائی یا کا خوفناک خبر آئی یا کا سی دشمن جو گڈ جن تھی مسلمان کے تکلیف پہنتی جات جو چکر نہ سوا ان خبر کے وٹھی پکڑ تو کہ دہشت جڑی خبروں تھی ون جات تو کچھ کون آئی اڑی خبروں تھن جو وی مان میں یہ خوشی پیدا تھی ونے پر اجا وہ گال کان ہوئی یہ کوڑیوں سوڑیوں خبروں مان میں ویٹا ہلائن پھیلائن اللہ تعالیٰ تو فرمائے تو یہ بنا ہی کرنا کفابی مرائن قذبن حدث بکل ما سمع حضور سے فرمایا تو انسان کے کوڑ ہے ہی کافی آ جن کوڑ گلائے تو ایترو کوڑ گھنو آ کہڑو جو کا گال بدھ لکھن گئے تو جی کرے یہ اور بہن کرے بیو ٹرہن کرے حالانکہ نہ پہرے کی خبر نہ پوئے کی خبر حقیقت جائے یہ کوڑا گال سچی گال برابر سچی پر ہن وٹے جے کا یار وہ بدھ لگال تھی پئی بنا ڈٹھل جے یا کہیں اڑے تحقیقت جے یا کوڑا تنہیں کرے ان گال کی جرے ہر بھر اجائی گال کرجن مانو پانچ مجلس کے اجائن گال بدھل گال سنگاری گفتگو کرنے کے پانچ شان سمجھا ان میں اجائی کیتری گال کر چڑی یہ بھی نہ کرنا گرجی جہاں حقیقت وار مان دے ان کے پہنچایا وی ہاں جے سمجھدار ہا حکم والا ہا تو وہ جان ہا جے تحقیق کرے سمجھن ہا لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم ان میں جہاں حقیقت کے جاچے وہ جان ہا وہ گال بدھائن ہا تو وہ اعتبار جی مطلب تو اجائی گالی ملک میں نہ پھیلائجن کدیں کدیں گھنا خطرہ گھنا خوف گھنا نقصان تھی پوندا ہے ان میں لولا فضل اللہ علیکم و رحمتہ لتبعتم شیطان اللہ جو فضل ہے رحمت تہاں تے آئے نہ تو تہاں شیطان جا تھی ونو ہا الا قلیلا تھوڑا ونی بچن ہا شیطان تو کوشش کندو ہا تو پنجا ممبر ودھائے مانن کے پنجے طرف آنے جے کہ عقل والا مانو ہن انہن سان ایمان والا مانو انہن سان ونی گال کریو او ان تے غور کندا یا چوندا بابا یا گال نہ کرن کڑی نہ آئے نہ کرو بے سود فضول گال کرے مانو نقصان پہنچائیندو ہے پان کے تہاں دے معاشرے کے مانو کے فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا رب اللہ تے حکم جنگ جو اڑا مانو جے کہ تہاں سان مخالفت تا کن تہاں دے طاقت تے کمزور کر سب بدھائیں اندرون تہاں سان دشمنی تھا رکھن نبی تو ہانے تیاری کر اللہ دے رستے میں جنگ جلا تیار تھی اور انہیں جو جوابدار تو ہاں ذاتی طور جوابدار تو ہاں جو پوری دنیا سے لڑے نبی صحیح فرمائن تھا چھ مہینہ گزرا ہجرت کی مکے مکرم کو آیا چھ مہینہ مدینے منور میں تھیا فرمایا مسلمان گڑیوں گڑیوں تو ساڑھا پنج سو مسلمان بس تیرہ بجے وہ چھ مہینہ آئے ساڑھا تیرہ ایڈی سختی ایڈی تکلیف جو مانو جو مسلمان تھے سی سما جی سمجھو تو وہ باہ پہ پچائے ہیڈو عذاب ہیڈی تکلیف ہی مکے مکرم میں اتے اسلام ان لائے نہ ہوں تو اچانک سے عزت حاصل کرجے اسلام اتے ان لائے ہوں تو اللہ اللہ جو رسول باقی دنیا کاوڑ جی تھی کاوڑ کیوں بھی سو اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ نبی تو جواب دار باقی مومن کے اتھار چوین جے کہ تو سا ساتھ دین فرمایاں عمر تو انوقات لنا سہتا یقول لا الہ الا اللہ مجھے حکم آئے تو ساری دنیا سا ماں بڑھا اکڑے اکڑے رسول ساری دنیا سا بڑھے اللہ تعالیٰ نبی کے ایڈو پاور نہ ہو جے جکر ساری دنیا سا پانچے وقت میں لڑائی کرے تو ایک رسول لڑائی کرے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی وفات عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھی دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتھے جو وفات یا موت نہ تھی یہ قدرت مقدر ہوئی تو مانو مخالف نبی کے مارے کون سکتا یہ گل سمجھ میں آئی کہ نہیں یہ مانو کیوں نہیں لڑے موت جی تو پرواہ کا نہیں موت تو اللہ تعالیٰ فرمت ماں کی حکومت ساری دنیا سے لڑا اللہ تعالیٰ ایڈو سان کے رسول عطا فرمایو جو ساری دنیا سے یکے سر وڑی سکے تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن عید جگا قربانی جی تھی ان کا بعد یہ رمضان شریف جی آئے ان کا بعد عید قربانی ان میں ایک دمبو کٹھوں بیو بھی دمبو کٹھوں صاحب عرض کیا تو سائیں تہاں با قربانی کہیں فرمایا تو ایکڑی کہیں سم ساری امت جلا جے کے غریب نہ تھا قربانی کن قیامت تائیں اج ماں انہن جی قربانی کرے چلی ہاں بلا ہر کہیں کہ سائیں گھٹے وٹھن جی طاقت میں کان ہوئی نہ کو آہے بھی جس مانو کو قربانی کرنا ہے اسان جی سارے سارا اللہ ایک طرح ڈھور جگر قربان تھی وجن تو گندڑ سرندڑ مانو پتی کن یا پاروں کن تا پر پان فرمایا تو جن نہ کہو ا نہ ہے طاقت انہن جی ماں اج کرے چلی قربانی ان قربانی منفو کہو جو نبی اور رسول قربانی کرے حدیث پاک میں اچے تو سمنو زہایا کم لتکن الصراط متایا کم پانچ قربانی کے صبر فلو کرے سٹھی قربانی کدا کہو جی پل سرات تے تہاں جی اسواری بن جی پل سرات تے جدی چڑھدا تو کوئی اسواری ہوندی جو مانو پانچ سواری تے چڑھی پری بھر جنت لے لینا ہاں وہ شخص جن جو عمر بھر نہ کئی قربانی کرے وجن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنی ہکڑو دمبو سبھی کے نالے تے کہو اللہ تبارک و تعالی وری اڑو آئے جو جے کو خیرات کندو آ تو جڑے نہ خیرات کندو آ موان کے جن ثواب پہنچائے گا تو مقام سجے دے مانن کے کل پڑھی بخشو تب اوترو ثواب جے ہکڑے پنجے مائٹ رکھے کل پڑھی بخشو تب اوترو ثواب کی نہ تو مٹھائی وراہ جے تو گھنن میں چپٹی چپٹی یا ہکڑے کے جھول تو مٹھائی جے وراہ ہکڑے کے جے تو جھول چے نہ پر جے سجی مسجد میں وراہ تے چپٹی چپٹی اساں جے ورائن میں اللہ رسول جے ورائن میں یہ فرق ہے تو جے کر اساں ورائن دا سے تو چپٹی چپٹی تے دنیا میں ورائی جے جے گھنا ایکڑے ہت بوتا ڈرو پر اللہ تعالی جو جے وراثت ہے دین جی قران جی وہ ایکڑے کے بھی اتنی ہزار کی ہوتی جے کو کل پڑھی جو ایکڑے کے تے ایکڑو سکول جو سوال جے ہزار کے دیو تو ہزار کے مستقل لو ایکڑے ایکڑے کل جو سوال ہزار کل تے ایکڑے میں تو نبی سائیں جن جکا یہ ہا کہ ایکڑو دمبو جے دی امت سس یہ اترا دمبا تھی انہن دی پٹھی کھنی پئی ور پئی کی ہراغ تے اڑو رسول جے جو ایکڑو دمبو ساری امت لا کافی اڑو رسول جو قیامت میں جے سجدو تھیندو شفاعت جو سب نبی دے در تے ایندا رسول امتوں تو اللہ کے درگاہ میں تو ارگ کرا جو اللہ اڑو کاوڑی جو کدیں کون کاوڑی تر کے سبھی نبی بھی نبی سائیں کے در سے اتنے آڈو ایندا در تو نہ ہوں پر ان کے در سے نبی سائیں فرمائن تو ان بزاق ہر ایک چاہتا ان لے سکتا لیکن میں اڑو نہ تھا ونو فلانے دے ونو فلانے دے کندے کندے کندے اردو سائیں وٹ ایندا پان فرمائن تھا تو میں انہیں لائق آیا میں کیا تو مقام محمود میں جو کندا مقام محمود عرش کے سجے پاسے کا ایکڑی جا آیا نبی سائیں فرمایا تو دعا گھرندا کہ مجھے لائے ربا سو مقام محمود ان بانگ رکھوں بات چند کہ اللہ ان کے مقام محمود میں بہار جائے فرمایا جے کہ مانو نواز کا بات یا دعا گھرندا اللہ ان کے مقام محمود دے جائے فرمایا تو مانجی شفاعت ان کے پہنچن छो त हिते मुंहिंजे लाइ दुआ था घुरनि उते मुंहिंजी शफ़ात हुनखे पहुचंदी. अलाह ताला हुननि खे चवंदो त हिननि तुंहिंजे लाइ मकाम महमूद जी दुआ घुरी, तंहिं करे इन्हनि खे तुंहिंजी शफ़ात पहुचे, छो त हेतिरी ख़ैर खाई तो हिननि कई ॾियणी त ला थिया, उहा जाइ ॾियणी त ला थिया. पर ॼण हिकिड़ा माण्हू दिलि जो पजो जेको जौहर आहे उहो बि वेस्ट था कनि ला जहिड़ो दुआ जो साईं इन खे इन ते बिहार जाए त पोइ असांजो ॾाढो थिए. ॻाल्हि सम्झ में आई न? पोइ हुते मकाम महमूद में सजदो कंदा, फरमाइनि था त मां सजदो कंदुसि. उहो सजदो एॾो वॾो हूंदो जो टे ॾींहं टे रातियूं गुज़री वञनि, ॿी रिवायत में अचे थो सत ॾींहं सत रातियूं गुज़री वञनि. ॾींहं नंढा वॾा थियनि था मुल्कनि जे लिहाज़ खां, ईअं बि थिए. बहरहाल पोइ अलाह ताला खां फरमाईंदुसि तूं सिर पंहिंजो मथे करे फरार सतल थो त रिश्वत शफ़ सिर मथे खण, तूं सुवाल कर त तोखे मिले, सिफारिश कर त तुंहिंजी ॿुधां, पोइ मारफ राखसी, पोइ मां सिर खणंदुसि मथे, पोइ चवंदुसि साईं हिननि जो हिसाब शुरू थिए. अलाह फरमाईंदो ठीकु आहे हिसाब शुरू थिए, न त हिसाब बि न हूंदो कुर्मिश में हूंदा. पंजाह हज़ार साल जो ॾींहुं सम्झी सघो था, असां हिते ॿ टे साल उमिरि गुज़ारी आहे, पंजाह हज़ार साल जो ॾींहुं क़यामत जो ॾींहुं एॾो वक़्तु थो गुज़रे माण्हू जो. अज़ीज़ो इहो हिकिड़ो सजदो आहे जेको नबी जो सारी उमत जे लाइ जिन कयो जिन न कयो उन ॾींहुं शफ़ात जे मक़ाम में काफ़ी थींदो. जंहिंजो सजदो उमत जे लाइ काफ़ी, जंहिंजो दुंबो उमत लाइ काफ़ी, जंहिंजो सिर सारे दुनिया जे लाइ जंग जे लाइ काफ़ी. अल्ला ताला अहिड़ो असांखे सरदार रसूल सलाह फरमायो, अलाह तव्हांखे असांखे हुनजी सही सची ताबेदारी ॾिसी. فرمائے تو قاتل فی سبیل اللہ ذاتی طور تو اللہ کے رستے میں لڑ. لا تکلم الا نفسک, پانے نفس کی جوابداری تو تھی بس. جگر تو سان ایکڑو بھی نہ چے, فرمائے تو امرت ان قاتل الناس حتا یقول لا الہ الا اللہ. ماں مانو سان لڑندس جس لا الہ الا اللہ نہ کنتے تے ماں لڑندس نہ چلی دسا. وہ جگر اللہ تعالی مکھے زندگی دی تے پیو ویڑندس سکو ماں سان ساتھ نہ دے, پر ماں کے چلی دس کون چوندن تو چو لا الہ الا اللہ. اللہ کا سب مالک نے آخر گناہ کڑو ہے نہیں گل نہیں. हज़ारे मालिक कूड़ा सजदा, कूड़ा मुतालबा, कूड़ा फ़ाइदा कंहिं ॿिए जे दरवाज़े तां तसवुरु करणो ऐं घुरणो, अलाह जे पासे खे छॾिणो ऐं उन ते रुख न करणो, पुठी ॾियणो. आख़िर इहा ॻाल्हि हक़ जी रसूल छो न चवे त इहो ग़लति कमा न करियो, पंहिंजे अलाह जे मुतवजो थियो. अरिज़ल मोमिन ऐं मोमिननि खे उथार ताक़ीद कर. असल आहे यको वासल ख़बर हीउ क़रीब आहे काफ़रनि जे लड़ाईअ खे, काफ़रनि जे शोर खे, काफ़रनि जे कुवत खे. अलाह ताला तव्हांजे यकजहती ऐं तव्हांजे इज़त ऐं तव्हांजे इतफ़ाक़ जहिड़े करे काफ़रनि जे कुवत खे हटाए थी करे. असांजे मुस्लमान जेकर हिन वक़्त में जेको असां जंहिं नरगे में फाथल आहियूं हिन मुल्की मसइले में, उहा कादियाने जो मसइलो, जेकर असां हिन में पूरी पंहिंजी ताक़त खे मज़बूत करियूं त कादियाने हिकदमि ख़तम थी वञनि, मुल्क छॾे वञनि या मुस्लमान एतिरे क़दुरु. केतिरनि मुल्कनि में, केतिरनि इलाइक़नि में जिते शिदत आई आहे उते कादियानी मुस्लमान थिया आहिनि. इंडोनेशिया में केतिरा कादियानी मुस्लमान थिया, ॿटीह कादियानी मुस्लमान थिया, उते सख़्ती मन कई हुननि जे मथां मुस्लमान बि विया. अहिड़ी तरह हिते बि ईअं कॾहिं कॾहिं सख़्ती ॾिसी केतिरा कादियानी मुस्लमान थियनि था, पर कादियाननि खे पहिरियों चूसणी चूपियल आहे वात में. अंग्रेज़नि ऐं हिन हुकूमत जे पासे खां, ज़िया जे पासे खां उन्हनि खे वॾियूं वॾियूं पघारूं, नौकरियूं, दर्जियूं, टोकरियूं थी मिलनि उन्हनि खे. तंहिं करे ज़रूरत कोन्हे, हेॾो बि ज़ोर कोन्हे, ओॾो बि माल मिले थो, हेॾो बि ज़ोर कोन्हे, ज़र ओॾो आहे ज़ोर, हेॾो कोन्हे. पोइ छा मुस्लमान थींदा? ऐं कादियानी हाणे माण्हुनि खे तबलीग कंदो थो अचे, ॿुधाइनि थो पियो. रोलान कादियानी खे तव्हां रुगो भलो माण्हू सम्झो बसि, ऐं हिकिड़े ग़लति खे ग़लति सम्झणु छॾे ॾियणु इहा वॾी ग़लती आहे. जंहिं नुबूअ जी दावा कई आहे, जंहिंखे क़तल करणु वाजिबु, जंहिंजे पोइ लॻ खे टिनि ॾींहनि खां मथे छॾणु नाजाइज़, आख़िर इन्हनि शख़्सनि खे ॻाल्हि ॿुधणु केतिरो क़दुरु जाइज़. नबी जी इज़त, नबी जी ताज ख़तम नबूअ जी, सवा लख नबीअनि जो सरदार असांजो ताजदार रसूल सलाह थियूं, उन जे पुठियां हे चवनि त गुलाम कादियानी नबी थियो आहे या इहो चङो मुड़ुसो. सम्झी सघो त इहा सरप जहिड़ी ॻाल्हि आहे. कंहिंजे घर में जेकॾहिं को माण्हू रुगो इहा दावा करे त संदसि घर वारी सां हिन जो बि तालुक आहे, अगरि ॿुधण जहिड़ी आहे, सरदार जहाननि जो ताजदार सवा लख जो, उनजे ख़िलाफ़ हिकिड़े शख़्स दावा कई नबूअत जी, उन जे लाइ इहो चवणु त इहो चङो माण्हू आहे, चङाई बि हुनजी कान क़बूल कबी. मुस्लमाननि जी गैरत खे एॾी एॾी फीस अचे थी, पर ईज़ा अलाए कोन थो अचे, ख़बर नथी पए. उन्हनि सां वापारु, उन्हनि सां तिजारत, असां चयोसीं त हिकिड़ो फ़क़ीर हुजे, न लख घुरे, न ज़मीन घुरे, न जायदाद घुरे, न बंगलो घुरे, पर तव्हांजे दर ते अचे रुगो चवे त मूंखे इहो सन अहिड़ो पैसो ख़ुदा वास्ते ॾियो, इहो ॾियणु ॾुखियो आहे की न सुखियो आहे, ऐं ज़रूरु ॾियणो बि हुजे, ॾियणो ज़रूरु आहे पर चएसि पैसो बाक़ी ॾे. असां चवंदा आहियूं त असां खां असांजो सुवाल हिन क़ौम खे मुस्लमाननि जे खे सिर्फ़ु एतिरो आहे, सिर्फ़ु एतिरो आहे त तव्हां काॾे खां मुंहुं मटियो न ॻाल्हायो, वापारु न करियो, न हुननि जी चांहि पियो, न हुननि सां तिजारत करियो, न हुननि खां अदालत वठो, न हुननि जी कुर्मत करियो, न हुननि जी दुकान ते चढ़ो, सिर्फ़ु एतिरो. इहे सभु कम जॾहिं तव्हांजा ॿियनि थियनि था त हिन पाईअ जेतिरो नुक़सान बि असां तव्हांखां सुवाल नथा घुरूं पिया. त बि मुस्लमान इहे आहिनि, वापार तिजारतूं धंधा दोस्तियूं भाकुर ज़ाल जी यार खां जेकर को भाकुर पाए बेघर मुस्लमान दलील ताजदार ख़तम बरख़िलाफ़ हिकिड़ो शख़्स थींदो उहो जी दावा करे ऐं चए त उहो जेको तव्हांजो मुहम्मद हो जंगियूं कंदो हो, हाणे मां तव्हांजो अमुल पिसंदो आहियां, छॾियो उन खे. अब मुहम्मद खे ज़िक्र को छोड़ो, उस बहितर ग़ुलाम अहमद आहे, जे त उन ॻाल्हि खे छॾियो, हाणे मां बहितर आयो आहियां. चएसि छाहे पुट, केतिरो त कामोड़ा चवंदा आहिनि त साईं मज़हब जी आज़ादी छाहे पोइ कादियानी आहे त हे कामोड़ा ई चवंदा आहिनि जेके वॾा वॾा गिरजूं वॾा वॾा क़ाबिल पाण खे सम्झंदा आहिनि, जो चवंदा आहिनि त असां जहिड़ो आहे कोन को ऐं दीन ऐं अकुल हुननि जो वरी एतिरो चवनि त कादियानी आहे त छाहे पोइ. मुंशी साहिबनि मां असां हिकिड़े दफ़े ॾुख जहिड़ी ॻाल्हि कई, पर मुंशी जाल साहिबनि खे हुनखे पतो कोन हो. मूंखे जीअं मौलाना ज़ाल हक़ को मैंने कहा कि ये जिसको आपने ये सेक्रेटरी बनाया है ये तो कादियानी है, रहीम को तुमने गवर्नर किया है इसका कोयटा का, ये तो कादियानी. कहा मौलाना हम ईमानदार आदमी है, कादियानी है तो क्या है. मूंखे पियो चए मौलाना साईं जा हट ज़ाल हक़ जो इहो वाला. मां चयो साईं पोइ तव्हां छा था सम्झो त ज़ाल छा आहे, पागल आहे छा आहे, पागल त आहे या न आहे. हीअ हालत घणो पोइ हली मुफ़्ती साहिबनि खे हिन ॻाल्हि जी ॾांहुं तवजो थींदो हुयो. इहा ॻाल्हि त छॾ, आवाम त छॾ, पर मुला बि विढ़े थो इन ॻाल्हि ते. जेको वज़ीफ़े खोर आहे, जेको एॾो पैसा थो वठे ऐं खाए, उहो बि विढ़े थो, चए थो त तव्हां ज़ियाल हक़ीक़त जे नीचे था चओ. इहा हालत अशद बसूं अशद तनकीला, अलाह ताला जी ताक़त वॾी आहे, अलाह ताला जो अज़ाब सख़्तु आहे. मई अशवा शवाताईं जेको सुहिणी सिफारिश कंदो, सुहिणी सलाह ॾींदो ॿियनि खे, जेके हिकिड़ा कनि था ॿिया सलाह ॾियनि था, हुनखे हिसो मिलंदो. मई अशवा शवाता जेको बुरी ॻाल्हि में सिफारिश कंदो, मदद कंदो, हुनखे हिसो बुराई जो मिलंदो. कान अलाह अला कुल शयन मुक़ीता, अलाह ताला क़ादिर आहे, हर शइ ते सघ रखंदड़ आहे. बहराक अलाह ताला थो फरमाए त एतिरे क़दुरु तव्हां ख़्यालु करियो, हीउ महीनो रमज़ान थी वियो, महीनो इज़त वारो महीनो हो, हीउ हुनजो पोयों जुमो आहे, आख़िरी जुमो आहे. ॿ टिनि ॾींहनि में रमज़ान शरीफ़ पूरे थियण वारो आहे. अलाह ताला हिन में पहिरियों ॾहाको रहमत जो कयो, ॿियो ॾहाको हिन में मफ़रत ऐं बख़्शी जो, हीउ ॾहाको जहनम जे बाहि खां आज़ादी जो. दुआ आहे त अलाह ताला असांखे जहनम जे बाहि खां आज़ादु कयो. अलाह ताला रोज़नि वारनि जा रोज़ा क़बूल, नमाज़नि वारनि जी नमाज़ क़बूल, अलाह ताला तौबा जी तौफ़ीक अता करो. अलाह ताला जिन खां रोज़ा न थिया आहिनि हुनखे तौफ़ीक अता करे त कज़ा पंहिंजा कनि. रब तबारक वताला असांजे रिज़्क में बरकत करे, ईमान में बरकत करे, हालयाल में बरकत करे, दीन में बरकत करे. अंग्रेज़नि कोशिशि कई त हे मुस्लमान जाहिल बणजी वञनि. कॉलेजनि में तव्हां वेंदव त ॿ हज़ार हज़ार हज़ार ॿारहं ॿारहं सौ ॾेढ हज़ार कीअं शागिर्द वघणियूं पिया निकिरंदा. हाणे त वरी गिदड़ जहिड़ी हुनखे शकिल ॾिनी अथनि, जहिड़ो गिदड़ जी कल तहिड़ी छोकिरे जी कमी ॾिस, ॼण गिदड़नि जो वलर थो अचे. पोइ परे को ईअं नज़र अचे, कुराड़ो सुराड़ो सम्झंदो त गिदड़नि जो वलर आहे, तूं वेझो अचे चवंदो त छोकिरा जंहिंजी नज़र कुझु घटि हूंदी, कीअं सम्झंदो थो छो त रंग साॻो लटनि जोड़ो गिदड़ बणाए छॾे अथनि हुननि खे. इहा हालत अजब लॻंदो आहे त हेतिरा माण्हू जेके इहे दीन सिखनि हा, जेके क़ुरान सिखनि हा, हिननि खे एतिरो परे हटाए रुगो बुख हुननि खे ॾेई छॾियऊं. उहा बुख जेका इस्लाम में नालो बि बुख जो कोन्हे. सभु नौकरियुनि जी उमेदवार अलाह ख़ातिर कॉलेजनि में भरियल आहिनि, सभु अलाह ख़ातिर था पढ़नि, रसूल जे दीन जी ख़िदमत कंदा या क़ुर शरीफ़ मुल्कनि में पहुचाईंदा. न बुख कामोड़ो थींदो, आफ़ीसर थींदो, डॉक्टर थींदो, नौकर थींदो, पटेवालो थींदो. ओ पछाड़ीअ घटि में घटि नव नौकरी बि घुरिजे, पर सरकार जी नौकरी ज़रूरु हुजे. छो त ॾिसनि था त दर इहो आहे दर कोन्हे को, अलाह रसूल जो दर हो बंदि था नज़र सम्झनि. रब ताला फरमाए थो मुंहिंजी तक अलाह मखरजा, जेको अलाह ताला जो ख़ौफ़ कंदो अलाह पंहिंजे पासे खां छहों दरवाज़ो खोलींदुसि. अखि न ॾिसंदी उन तरह खे, वात न ॾिसंदो उन तरह खे, کن نہ بدھو نیتا رکھے نک نک ان سے گھدو نیتا رکھے ہتھ نہ لائے سکو نیتا رکھے ہمیں تک لائے جا لہم خرجوں یرز کو من حصہ لائے جاتا سر بیا رزق جے کے ملن تھا حساب سا ملن تھا پائی پائی تے حساب آ واپار کندو تجارت کندو نوکری کندو ٹھگی کندو چوری کندو سب رزق جا دروازہ ہیں کوڑ ہاں دو سچ گلائیں دو سب رزق جا دروازہ ہیں پر اللہ تو فرمائے جے کو منہ کھان رجن دو وہ ماں چاہوں دروازہ کھولی دو سانس جے میں حساب کھولیں بے حساب رزق مانے ٹکڑا ڈسی کرا تو سچا یا کوڑا سچن تھا تو اتنا تو رسک ملے گا.